Middernacht, donderdag 25 januari. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In de VS wordt komende dag voor het eerst een veroordeelde met stikstof ter dood gebracht. Dat gebeurt in Alabama bij Kenneth Eugene Smith, die in 1988 werd veroordeeld voor een huurmoord op de vrouw van een predikant. Hij overleefde 2 jaar geleden een executiepoging met een injectie. Dat leidde tot herziening van de doodstrafprocedures in Alabama. Smith probeerde de executie met stikstof nog tegen te houden, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. ProRail is begonnen met het repareren van de kapotte bovenleiding bij Schiphol. Door de storing rijden er al urenlang geen treinen op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam. De NS verwacht dat de problemen rond 2 uur vannacht zijn opgelost. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat gebeurde vrijdag al, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. Dodelijke ongevallen in goudmijnen komen vaker voor in Mali. De Ajax-vrouwen hebben in de Champions League verloren van Paris Saint-Germain. Ze konden zich plaatsen voor de kwartfinales, maar gingen met 3-1 onderuit. Als Ajax volgende week wint van AS Roma, is de ploeg alsnog door. De mannen van Feyenoord hebben zich ten koste van PSV geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In de 8e finale wonnen de Rotterdammers in de Kuip met 1-0 van PSV. Feyenoord ontmoet in de kwartfinales AZ. In de Eredivisie eindigde de inhaalwedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard in 0-0. Het duel was zaterdag afgelast vanwege de vorst. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 3. In de ochtend in het zuiden en oosten kans op mist. De dag begint droog, met vooral in het noorden ook zon. Maar later raakt het overal bewolkt. Vanuit het zuidwesten kan het 's middags licht regenen. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niets in ons verjaart, het leeft zolang we erbij stilstaan. Dit zijn 2 regels uit de nieuwe dichtbundel van mijn gast van vannacht. Een bundel waarin de gedichten verzameld zijn die hij schreef tijdens zijn jaren als stadsdichter van de stad Amsterdam. Gershwin Bonifacia is mijn gast vannacht. Hij is dichter, schrijver en performer. Hij bracht verschillende dichtbundels uit, vertaalde het kinderboek van Amanda Gorman, schreef mee aan het boekenweekgeschenk voor jongeren en ook maakte hij de bejubelde theatervoorstelling Terug naar Prinsenplein, waarin hij zich verhoudt tot zijn 10-jarige zelf. En hij was dus stadsdichter, 3 jaar lang. Hij maakte poëzie over en voor de stad Amsterdam. Hij dichtte over het openbaar vervoer en Ajax, maar ook over de COVID-tijd en het Black Lives Matter-protest op de Dam. Al die gedichten zijn nu te lezen in de bundel De stad is ook van mij. Niets in ons verjaart, het leeft zolang wij erbij stilstaan, schrijft hij. Als iemand de kunst van het erbij stilstaan in de vingers heeft, is het mijn gast van vannacht wel. Gershwin Bonifacia is geboren in Rotterdam in 1992. Welkom. Dankjewel. Oké, dus geboren in Rotterdam en dan stadsdichter worden van Amsterdam. Ja, het valt dus eigenlijk wel mee met die rivaliteit van die steden. Dat valt inderdaad eigenlijk wel mee, ja. Ik moet wel zeggen dat ik ben geboren in Rotterdam, ben vervolgens naar Curaçao verhuisd. Daarna heb ik weer voor een periode in Rotterdam gewoond. Maar in mijn leven woon ik inmiddels veel langer in Amsterdam dan dat ik ooit in Rotterdam gewoond heb. Dus ik voel me Amsterdammer. En ik geloof graag dat ik een Rotterdamse, Curaçaose Amsterdammer mag zijn. Ja, volgens mij mag je in Amsterdam van alles zijn, toch? De helft van de mensen die in Amsterdam wonen komt er niet vandaan. Ik ben in mijn periode als stadsdichter ben ik daarna op zoek gegaan. Wanneer mag je jezelf een Amsterdammer noemen? Zijn daar voorwaarden voor? Gelden er regels? Omdat inderdaad zeker 85% niet per se geboren is in de stad, maar zich wel op een of andere manier verhoudt tot de stad of zich Amsterdammer voelt. Mensen die niet meer in Amsterdam wonen en nog steeds Amsterdammer voelen. Dus dat is een van de vragen waar ik mee aan de slag ben gegaan tijdens mijn periode als stadsdichter. Ja, en je bent dus geboren in Rotterdam. En hoe oud was je toen je naar Curaçao ging? Vrij snel gingen we naar Curaçao. Ik denk dat ik 1 of 2 jaar was. Dus dat kan ik niet meer echt herinneren. En waarom was dat? Ja, dat had te maken met het werk van mijn vader. Mijn ouders waren toen in Nederland en die zijn toen kort na mijn geboorte teruggegaan naar Curaçao. En daar heb ik plusminus tot mijn 9e gewoond. Ja. Dus dat is gewoon maar jouw eerste herinneringen beginnen eigenlijk? Ja, Curaçao's landschap. Ja. En hoe was die tijd? Ik kan er niet heel veel van herinneren. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel dingen mee van de basisschool. Hè, de vroege basisschool. Ik woonde destijds samen met mijn moeder bij mijn oma. Familie op Curaçao. Met de bus naar school gebracht worden. Je groeit natuurlijk anders om dan als je in Nederland bent, kan ik me zo voorstellen. Dus een hele leuk, fijne tijd. Fijne gevoelens aan overgehouden. Ja, fijne gevoelens aan overgehouden. Ook wel iets wat je toch op een of andere manier heel erg vormt ook. Ja, tuurlijk. Ja. Net voor de puberteit zo kwam ik terug in Nederland. En dan ben je toch wel, ik was 10 jaar en dan ben je weet toch je nog wel... Wat voor je, moest je terug of vond je het ook wel een avontuur of leuk? Om op Curaçao te wonen? Nee, om weer terug te gaan naar Rotterdam. Ja, was dat een moeten voor je? Nee, zeker die leeftijd, daar ben je daar niet echt zo mee bezig. Dan is het gewoon, ga je mee met de keuzes die je ouders maken. En dan probeer je het nieuwe landschap als het ware weer te omarmen. En alles wat ermee gemoeid gaat. Dus in die periode voelde dat niet per se als moeten. Maar wel anders. Ja. En waarom gingen jullie weer terug? Dat had ook weer te maken met werk van mijn vader. Mijn broertje was op een gegeven moment ook geboren. Mijn ouders kozen er toch voor om weer naar Nederland te komen. Was niet een hele specifieke reden. Los van, zeg maar, betere toekomst. Je bent 14 keer verhuisd in je leven. Ja. Dat is wel veel, toch? Dat is veel. En je zegt ook in je voorstelling dat je dan telkens een beetje leger naar het volgende adres gaat. Ja. Laat je iets achter? Ja, zeker als het niet per se je intentie is om zo vaak te verhuizen. Dan probeer je elke keer houvast te vinden aan de plek waar je bent en de sociale omgeving. En dat moet je dan elke keer weer loslaten. En dat vraagt om heel erg flexibel te kunnen zijn. Maar dat zorgt er ook voor, wat ik in ieder geval bij mijzelf heel erg gemerkt heb, dat je op een gegeven moment weinig waarde gaat hechten aan de plek waar je bent. Maar meer om mensen om je heen. Maar dat heel erg... als losstand een beetje aanvoelt. Of ja, stop je dan gewoon met hechten? Ja, dat groeide op een gegeven moment bij mij wel in. Dat ik dan een pleintje, de bus... Dat dingen waren waarvan ik dacht van volgend jaar kan alles weer anders zijn. En waarom verhuisden jullie zo vaak? Ene kant ook wel, denk een verhaal en een landschap waar veel migranten zich in kunnen herkennen. Dat je in de eerste fase, dat je in een nieuw land terechtkomt, heel erg op zoek bent naar die basisbehoeftes. Of in ieder geval die basisprincipes als huisvesting, een goede baan. En daardoor verhuisden we vaak. Soms had het te maken met werk van mijn ouders. Maar ook schulden problemen die heel erg richting... de onderkant van de samenleving aanschuren, waardoor je ook moet verhuizen van plek. Had je dat door als kind? Als kind niet, maar op een gegeven moment, rond je puberteit zeker wel. Ja, dus vanaf 11, 10, 11, 12, dan ga je dat, dan ga je dat op een gegeven moment wel merken. Ja. En wat denk je dan, wij zijn arm? Is dat de gedachte die dan op een gegeven moment... Ja, niet zozeer per se wij zijn arm. Maar je gaat jezelf op een gegeven moment positioneren ten opzichte van anderen. En je krijgt langzaam door wie je bent in relatie tot anderen. En hoe jouw leven eruit ziet, hoe het leven van het kind dat tegenover je zit eruit ziet. Maar dat ga je toch onbewust een beetje vergelijken en komt dat een beetje overheen. En op die manier ja, ga je een bepaalde positie aannemen. Maar soms wordt je ook een positie voorgeschoteld, als het ware. Hoe bedoel je voorgeschoteld? Hier moet je het mee doen. Op die manier? Nee, maar je wordt op een bepaalde manier behandeld. Door wie je bent, waar je vandaan komt. Wie je ouders zijn. Of je ouders wel in een koophuis wonen of niet. Of je hier al lang bent of niet. Ja, dat zijn toch wel dingen die ervoor zorgen dat mensen op een bepaalde manier naar je gaan kijken. En ook dat voel je als kind. Dat kan je soms niet helemaal plaatsen, maar dat voel je wel. Je hebt hier een voorstelling over gemaakt. Ja. Terug naar Prinsenplein. Want daar ga je... je ziet een foto van jezelf als 10-jarige. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan? Je herkent jezelf niet, kan je dat zo zeggen? Nee, zeker. Ja, en dan niet herkennen als in... ik lijk niet op die jongen, zeg maar, qua uiterlijk. Maar ik voelde vooral een spirituele distantie tussen mij en mezelf... en ik was een beetje bang om naar die foto te kijken. Ik durfde niet echt mezelf in de ogen aan te kijken en contact te maken. Dat moment, daar ben ik toen... Ja, dat heeft toen zoveel met me gedaan. Dat ik op zoek ben gegaan naar... Ja, wie was die 10-jarige Kush, zoals hij in de voorstelling heet, wat mijn roepnaam is. Wie was die jongen en hoe komt het dat ik vandaag de dag die afstand voel? Alsof ik ergens iets van mezelf heb weggestopt of zo. En die 10-jarige Kush, die wilde astronaut worden? Ja, ik wil stiekem nog steeds astronaut natuurlijk worden. Dat willen we toch allemaal? Nee, maar zeker de 10-jarige Gus, die wou astronaut worden. En die gaf daar spreekbeurten over. En die verzamelde allemaal informatie. En die kreeg dan een telescoop ook voor zijn verjaardag. Dus dat was helemaal zijn ding, ja. En wanneer werd dat dan minder vrolijk? Ik denk dat als ik als volwassen Gershwin daar op die fase terugkijk... dat ik denk van, er zaten eigenlijk best wel veel gebeurtenissen. Ik kreeg iets meer context van de milieu waar ik in opgroeide. Als ik daar zo op terugkijk, die eigenlijk best wel... niet zozeer negatief, maar wel heel erg vanuit een zware noodzaak kwamen. Dat schuurt langs armoede, onveiligheid, scheve familierelaties. Maar ook worsteling met dyslectisch zijn, uitsluiting, racisme, criminaliteit. Maar ook aan de andere kant weer... Hele grappige anekdotes waar je dan mee opgroeit in een multiculturele buurt. Maar ook wel een hele ruige buurt. Al die thema's komen er al voorbij. En die ben ik gaan plaatsen en ben ik gaan onderzoeken. Er komen heel verdrietige dingen voorbij. Dat er een groep acht musical over pizza waar jij niet aan mee mocht doen. Ja. Wat was de reden? Ik weet niet precies wat de reden was, ik schets in dat gedicht inderdaad dat ik een lied van 50 Cent moet playbacken, zeg maar, als soort van vervanging. Want dat is wat zwarte jongens goed kunnen? Bijna wel, ja. En als je 10 jaar bent, dan kan je dat nog niet zo benoemen, maar als ik daar zo achteraf op terugkijk... Dan zijn dat wel de vragen die je zelf afstelt van... waarom moest ik dat eigenlijk doen? Ik ben niet echt per se een persoon die een groot fan is van 50 Cent... of van rap in het algemeen. Waar komt dat vandaan? En dat ga je dan proberen te plaatsen. Als je dan dat ja, helemaal in een bredere context zeg maar, gaat plaatsen, dan kom je erachter dat, ja, dat je met heel veel verschillende vormen van discriminatie of racisme te maken krijgt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet doorhebt. Ja. Maar kan je nu, nu je volwassen bent en daarop terugkijkt, kan je zien wat dat met jou deed? Wat deed dat met die 10-jarige astronaut? Ja, het maakt je. Het zorgt ervoor dat je langzaam steeds kouder wordt. Dat je emotielozer wordt. Waardoor je empathisch vermogen wordt minder. Je gaat meer scheid creëren. Dat kan ervoor zorgen dat de keuzes die je maakt voor jezelf in je leven dan ook roekelozer zijn. Want het maakt allemaal toch niet uit wat ik doe. Nee, precies. Uiteindelijk moet ik 50 Cent playbacken. Ja, ja, ja. Je wilde een stukje voor ons doen uit de voorstelling. Ja, een stukje voordragen. Een van de gedichten die heel erg centraal staat in de voorstelling is het gedicht Kinderen die downloaden. Er zijn goede kinderen en slechte kinderen. Slechte kinderen zijn verlaten door hun vader. Goede kinderen gaan tussen de middag naar huis. Slechte kinderen worden opgehaald door een neef en soms komt de neef niet. Goede kinderen gaan naar de camping. Alle slechte kinderen worden gepest. Meisjes worden voorbereid op een cyclus. Ben je een gebroken kind, dan word je gelijmd. Maar alleen als je je ophoudt te schamen. Goede kinderen zijn verlegen, alle slechte kinderen hebben scheid. En de goede kinderen mengen niet met de slechte kinderen. Verhuizen nooit, neuren je zacht. Alle slechte kinderen hebben een oom, maar soms is de oom ook de broer. Alle slechte kinderen hebben een oma, soms is de oma ook de moeder. Goede kinderen hebben een moeder en de moeder is vaak de overblijfjuffrouw. De speeltuin is een vorm van collectieve therapie. Alle slechte kinderen zijn activist. De goede kinderen hebben krediet. En als ik een fout maak, krijg ik straf. Ik vind het enorm verdrietig. Ja, maar tegelijkertijd ook wel de realiteit voor heel veel mensen. Dat krijg ik ook terug tijdens het spelen van de voorstelling. Heel veel mensen die naar me toe komen en zeggen van hey, dankjewel, deze voorstelling ging heel erg over mij. Ik herken me hierin, gaat over mijn broertje, gaat over mijn neef. Ook echt de realiteit. En die zoektocht naar Gush, die heeft er ook voor gezorgd dat ik niet meer wegkijk voor de realiteit. Hoe de realiteit kan zijn en hoe ik hem zelf heb ervaren. En dat probeer ik mee te nemen in de verhalen die ik schrijf. In de gedichten die ik maak en de voorstellingen. Daar niet van wegkijken en dat woorden geven en taal geven die andere mensen dat niet altijd kunnen geven. Je begint dit stukje met slechte kinderen worden verlaten door hun vader. Ja. Jouw ouders zijn gescheiden kort nadat jullie terugkwamen uit Curaçao. Ja. Had jij het gevoel dat je was verlaten door je vader? Nee, ik zelf niet. Maar het is wel een landschap waar ik heel erg mee bekend mee ben. Door vrienden. Afwezige vaders. Ja, door vrienden, familie. Wat ik in het gedicht probeer te schetsen is dat we soms als maatschappij of als volwassenen of in een bepaalde sociale omgeving dan. Omdat bijvoorbeeld. De vader de kind niet komt ophalen, we het kind dan direct klassificeren als een slecht kind of als een minder kind. Ik ken dat landschap heel goed. Ik ken dat landschap heel goed waar je tussen de middag niet naar huis gaat omdat je ouders werken en geen ruimte hebben om je op te halen. Dat familieleden je moeten ophalen. Dat je oma eigenlijk de rol van de moeder op zich neemt. Dat de oudste oom eigenlijk je broer is. Ja, dat is een een landschap waar heel veel mensen zich in herkennen. Maar ook mensen zijn die denken van, hé, waar heb je het over? Ik begrijp dat helemaal niet. Wat bedoel je met je oma is ook je moeder? Ik heb heel erg geprobeerd om vanuit dat landschap te schrijven. En soms is het heel persoonlijk, gaat het echt over mezelf. En soms gaat het over de mensen waarmee ik opgroeide. Is het belangrijk voor jou om die 10-jarige ruimte te geven? Of is het als kunstenaar belangrijk voor je? Ik denk dat de enige... De enige manier om echt die relatie aan te gaan met de 10-jarige Gershwin ook echt alleen maar is omdat ik kunstenaar ben. Ik denk dat anders heel anders en misschien op een veel latere leeftijd gekomen was. Maar zeker heel erg belangrijk. Omdat naast de grappige anekdotes waar ik over schrijf, zit er ook diep gewortelde trauma's. Die zeker een effect hebben gehad op wie ik vandaag de dag ben. En dat bespreken, de ruimte geven, dat omarmen, zorgt dat ik vandaag de dag minder snel getriggerd ben. Veel meer emotie en empathie ontwikkel. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel mensen die met mij opgroeiden in dezelfde periode helemaal koud en harteloos zijn gegroeid. En wat voor consequenties dat voor hen heeft op hun dagelijkse leven. Ja, kijk, als een kind, daar is natuurlijk nog weinig... daar worden weinig identiteiten opgeplakt. Mm-hmm. Naarmate je ouder wordt, dan word je natuurlijk steeds meer van alles. Maar tegelijkertijd, zeker in de voorstelling, zie je een ontwikkeling van een kind dat als slecht kind gezien wordt, zich op een gegeven moment als slecht kind gaat gedragen. Vanuit die gedraging wordt hij een van de stoerste jongens. Vanuit die een van die stoerste jongens wordt hij op een gegeven moment een crimineel. Vanuit een crimineel wordt hij een zwaardere crimineel. En op die manier zie je wel hoe de dingen zich opstapelen. En tegen de tijd dat je 15 jaar bent, dat je eigenlijk al 5-0 achter staat. En dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om dan vervolgens je draai te vinden. Omdat je al een keer van middelbare school af bent getrapt. Ik noem even wat. Vervolgens aan het vechten bent tegen alle stereotyperingen die je dan met je mee moet dragen. Ik heb heel erg gezien hoe dat heel klein kan beginnen. Heel onschuldig soms zelfs kan beginnen. Maar vervolgens wel hele grote gevolgen met zich mee. Of in ieder geval hele grote gevolgen kan hebben. En kan je aanwijzen waar jij de juiste afslag hebt genomen? Of waar jij net even meer mazzel hebt gehad? Ja, ik denk dat het sowieso geluk is. Omdat in de voorstelling dan zijn we aan het voetballen. En op een gegeven moment schiet ik de bal keihard door de raam van een school. En ik denk van ik moet wel mijn bal gaan halen. Nou, dan klim je door die raam van de school. Nou, als je dan daar binnen bent, zie je allemaal dingen die van die school. Maar ik denk van een tv, ja. Zou je best wel willen hebben. Ja, maar hoe ga ik een tv meenemen? Weet je toch? Maar ik dacht van, we zijn nu toch al in die school. En vervolgens pak ik mijn bal. En klim ik weer uit de raam van de school. Andere jongen neemt een basketbal mee. Andere jongen neemt een hula hoop mee. En op een gegeven moment gaan we verder voetballen. Komt de politie, iedereen rent weg. Hij wordt wel gepakt, hij wordt niet gepakt. En op die manier ben je al in aanraking gekomen met justitie. En ja, dus zo heb ik heel vaak ook gewoon simpelweg geluk gehad. Zonder dat het per se hele kwade intenties of zoiets waren. Dat in combinatie met mijn ouders. Ik denk dat die uiteindelijk heel erg belangrijk zijn geweest. Maar ook op hele jonge leeftijd was ik al zo bezig met mezelf. En dat het dan weer te maken met het feit dat ik dyslectisch ben. Dat ik op een gegeven moment ook best wel, op jonge leeftijd best wel filosofisch groeide. Heel veel met mezelf bezig was. Mezelf beter leren begrijpen. Worsteling met dyslexie, met taal, daardoor ook met school. Dus dat zorgde ervoor dat ik een bepaalde focus moest hebben daarop. Dat heeft ervoor gezorgd dat tegen de tijd dat ik Dat ik 15, 16 werd, dat er genoeg ruimte was om verder te kunnen ontwikkelen. En dat ik niet bezig was met het verwerken of wat is het juiste woord daarvoor? Dat je niet terug aan het werken bent, maar dat je ruimte hebt om omhoog te gaan, als het ware. Vooruit te gaan. Ja. Hey, je bent ook een studie gaan doen. Paste je daar onmiddellijk tussen? Niet per se. Nee, want ik las dat je in een groep terecht kwam waarvan je dacht, nou, ik ga hier maar even geen hoodie dragen. Ja, als je uit een bepaalde omgeving komt en die omgeving verandert omdat je verhuist of omdat je gaat studeren. En je herkent jezelf niet meer in het straatbeeld of in de dominante groep, dan ga je jezelf toch wel afvragen van moet ik me hier aan conformeren om erbij te horen. En dat had ik ook toen ik ging. Dat had ik ook toen ik ging studeren. Hey, ik kwam in een ander landschap terecht dan de kinderen van mijn middelbare school bijvoorbeeld. Of toen ik naar het mbo ging. Dan ga je jezelf toch wel weer afvragen moet ik me aanpassen? Ik denk dat... Wat is het antwoord op die vraag? Moet je je aanpassen? Tuurlijk wil je zeggen probeer helemaal jezelf te zijn. Maar tegelijkertijd kom je in een bepaalde cultuur terecht. Waarin het soms ook, niet per se goed, maar waardoor het soms ook strategisch het beste is om die cultuur goed te leren begrijpen, zodat je dan ook weet hoe je daarin kan bewegen. Als je bij een nieuwe werkgever terechtkomt met een bepaalde cultuur, tuurlijk moet je jezelf zijn, maar je moet tegelijkertijd ook wel enigszins mee kunnen gaan met die cultuur en daarin je weg vinden. En hoe verder die cultuur afstaat van wie jij ten diepste bent, hoe moeilijker dat natuurlijk is. Dan heb je natuurlijk van die co-switch mechanismes voor. Wat zijn dat? Nou, co-switchen is bijvoorbeeld dat je thuis een ander persoon bent qua gedragingen en qua profiel dan als je op je werk bent. Bij sommige mensen is die afstand heel groot. Omdat ze vanuit een bepaalde cultuur komen die heel erg botst met de cultuur waar ze bijvoorbeeld werken. Is dat voor jou ook zo? Als kunstenaar heb ik gecreëerd dat ik gewoon helemaal mezelf kan zijn, maar vooral durf te zijn. Dat ik in de voorstelling durf te schrijven over dingen waarvan ik weet dat misschien zal 80% in de zaal het niet helemaal begrijpen, maar dat ik dat toch doe. Een landschap probeer te creëren die niet alledaags is in de theaterwereld, maar dat ik dat toch doe. Die ruimte heb ik inmiddels wel gecreëerd voor mezelf. En als je dan kijkt naar dat co-switchen bij jou thuis vroeger. Want ik las ook dat toen jij 18 was en kunstenaar werd, dat je ook dacht, dan heb ik eigenlijk niet zoveel aan mijn ouders. Dan heb ik niet zoveel aan mijn ouders. Op welke manier bedoel je dat? Om jou verder te helpen in die wereld. Want ik kom niet echt uit een huishouden waarbij mijn ouders direct begrepen van, je wilt kunstenaar worden, dat gaat er zo uitzien, hè, je moet dit doen. Dus dat was heel erg een zoektocht voor mezelf. En ook voor mijn ouders. Die hebben me wel altijd ondersteund. Sommige beslissingen die ik dan nam, die begrepen ze dan niet helemaal. Of als ik dan ging sparen om een bundel uit te brengen, dan was het van, ga gewoon lekker op vakantie met dat geld. Maar tegelijkertijd zijn mijn ouders ook wel heel erg cruciaal geweest. Qua ondersteuning. En met alle dingen waar ze zelf mee dealen. Om het toch een hele... wat is het juiste woord daarvoor? Veilig gevoel te geven om mezelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Ben jij een sociale klimmer? een sociale klimmer. Wat bedoel je? Wat bedoel je daar? Wat bedoel je daarmee? Nou, ik had vorige week Joost de Vries in de studio, de schrijver. En die omschreef zichzelf wel als een sociale klimmer. Dus dat je uit een omgeving komt die niet per se past bij wie je bent of later wilt worden. Ja, dat je je aan dingen moet ontworstelen. En dat vooral ook in je eentje moet oplossen. Interessant. Ik denk dat er bepaalde dingen zijn die maken dat ik een sociale klimmer ben. Het feit dat ik een dichter ben en in een dominante witte literaire wereld en me vaak begeef. Dat is anders dan de cultuur waar ik in op ben gegroeid. Maar tegelijkertijd komt in mijn kunst altijd terug wie ik ten diepste ben. Een spirituele connectie met mijn voorouders, tamboe-muziek, papiamento. Dus al die dingen draag ik wel heel erg met me mee. Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf heb moeten ontworstelen. Kan het ook zijn dat je het woord klimmer vervelend vindt? Want klimmen betekent natuurlijk dat je van iets wat lager is naar iets hogers gaat. Terwijl je lager wil noemen. Ja, het is heel erg onderdeel van wie ik ben. De cultuur waarin ik opgroei is nog steeds de cultuur waar ik nog steeds in leef. Dat zijn nog steeds mijn ouders en mijn broertje en mijn nichtjes en mijn neefjes en mijn familie, vrienden. Daar hoef je helemaal niet bovenuit te klimmen. Nee. Ik neem dat juist heel graag mee. Ja. Je zegt ook, soms voel ik wel een verantwoordelijkheid om anderen omhoog te helpen. Soms voel ik een verantwoordelijkheid om anderen omhoog te helpen. Waar komt dat vandaan? Ik ben me inmiddels bewust van het feit dat het niet per se vanzelfsprekend is. Dat ik een jonge kunstenaar ben die daarin ook wel redelijk succesvol is. Ik ben me van bewust dat niet vanzelfsprekend is. Je telt je zegeningen. Ja, en als ik daarin anderen kan helpen met mijn inzichten, of dat nou van poëzieworkshops is, tot aan mensen helpen met studeren of iets in die richting, dan probeer ik dat zeker. Ik zie dat inderdaad ook wel als mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. Ik geloof heel erg dat we bestaan in de relatie wat dat betreft. Had jij zelf zo iemand die jou hielp? Ik was al op hele jonge leeftijd iemand die op zoek ging naar mentors. Als ik je heel erg interessant vind, dan wou ik alles van je weten en dan probeer ik contact met je te zoeken. Dus ik heb zeker verschillende mensen gehad in mijn leven die me omhoog hebben geholpen en perspectief hebben geboden. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook kunstenaar zijn, man zijn, zwarte man zijn. Al die dingen, daarin ging ik wel altijd op zoek naar mensen. En soms was dat heel erg dichtbij, maar ook mensen die dan iets verder af van mij stonden. Ja. Ik neem even de gelegenheid om iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen te vertellen wie vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Gershwin Bonifacia. En Gershwin is dichter, schrijver en performer. Hij bracht verschillende dichtbundels uit, vertaalde het kinderboek van Amanda Gorman en ook maakte hij de bejubelde theatervoorstelling Terug naar Prinsenplein. En hij was 3 jaar lang de stadsdichter van Amsterdam. En wat hij in die periode schreef is nu te lezen in de bundel De Stad is ook van mij. Was jouw voorganger een mentor voor je? Zeker. Want, Schippers was jouw voorganger. Ja, Ja, nee, absoluut. Je was 26 toen je stadsdichter werd? Ja. Piepjong eigenlijk, of ja, niet? Ja, zeker als ik daar zo op terugkijk, was ik misschien wel veel te jong. Maar wel een hele leuke en fijne periode waarin ik mezelf heel erg heb kunnen ontwikkelen. Als schrijver, als persoon. En ook een hele bijzondere periode om stadsdichter te zijn. Ik denk dat ik over hele bijzondere thema's heb kunnen schrijven. En inderdaad, mijn relatie met K. Schippers. Want ik geloof heel, heel graag dat dat ik stadsdichter ben geworden omdat hij er enigszins zeg maar iets mee te maken had. Want anders kan ik me niet voorstellen hoe ze bij mij terecht zijn gekomen. Hij moet ze getipt hebben. Ja, ik werkte in die periode best wel vaak met K. Schippers samen. We deden veel samen met de School der Poëzie. Een organisatie die op scholen poëzie en literatuur probeert te doseren. Daarin kwam ik K. Schippers vaak tegen. En hij is heel erg fan van George Gershwin. En ik ben natuurlijk vernoemd naar Gershwin. En zo hadden we eigenlijk direct een klik. Het stadsdichterschap in Amsterdam wordt belichaamd door in ieder geval toen door Sla, Parool en de Kleine Comedie. Die kiezen dan om de 2-3 jaren een nieuwe stadsdichter. En K. Schippers was toen stadsdichter van Amsterdam. En ik denk dat hij van je moest naar die Gershwin kijken. Toen getipt heeft om mij, of mee wat mij voor heeft gedragen als stadsdichter. Ik heb hem nooit zeg maar echt specifiek met die woorden kunnen vragen. Maar ook nadat ik stadsdichter was, hebben we nog een paar keer afgesproken. En helaas is hij niet meer, maar zeker wel een inspiratiebron. Inhoudelijk, maar al helemaal in zijn voordracht vond ik hem heel erg bijzonder. Ja. Jij was meer ook een voordrachtdichter, zeg je dat zo? Spoken word en... Ja, ik denk dat sowieso iets wat... daar ben ik het meest om... wat is het juiste woord daarvoor? Het is heel erg een herkenbare eigenschap van mij. Dat ik inderdaad in de voordracht heel erg sterk ben. Ik was wel altijd een dichter die altijd vanuit het literaire en vanuit een gedicht op papier probeerde te vertrekken. Mensen die komen me 9 van de 10 keer tegen in combinatie met een voordracht. En dat is ook wel echt een kenmerk van mij geworden. Maar vraagt een gedicht op papier iets anders dan een gedicht dat voorgedragen wordt? Ja, zeker. Dat gedicht dat ik bijvoorbeeld zo net voordroeg, als je het leest, dan zitten er een aantal woorden in die ik heb voorgedragen, maar als je ze leest, zijn die er niet. Dus in de voordracht heb je veel meer ruimte om nog een en of een dat of een woord toe te kunnen voegen, maar ook te kunnen spelen met de stilte, de subtekst, hetgene wat niet geschreven staat, maar wat wel voelbaar aanwezig is. Een gedicht op papier, dat vraagt weer voor andere regels. Als je bijvoorbeeld iets herhaalt, dan betekent het weer wat anders. Als je een N wil toevoegen, dan staat het soms niet mooi. Dus daarin heb je andere regels, als het ware. Ja. Zou jij ook een gedicht willen voordragen uit deze bundel? Dus een stadsgedicht. We hadden er een uitgekozen en die heet Alle Dingen. Alle Dingen. In Geuzeveld spelen de kinderen in het trappenhuis. Aan de andere kant van het raam spreken we een vreemde taal. In Kraaiennest helpen de stoerste jongens de minder stoerste jongens. In Bosselommer vraag je naar dingen die je weet, maar aan niemand anders kunt uitleggen. Wat ze over Holendrecht zeggen, werkt niet meer. Onderweg naar huis worden we ingehaald door onzichtbare breuklijnen in de stadsgrond. De pijp gaat over burgerlijke ongehoorzaamheid en havermelk. In de baarsjes kan je niet meer ingaan op een aanbod van een vreemde, maar mensen in nood worden nooit genegeerd. In Amsterdam bestaan alle onderdelen uit onderdelen. Dank je. Voelde jij dat, die onzichtbare breuklijnen in de stadsgrond? En dat het allemaal onderdelen zijn? Ja, zeker. Ja, ik denk dat de stad zo divers is en zoveel verhalen, zoveel kanten, kleuren, goden. Maar dat, ja, dat er ook zeker een ongelijkheid is in de stad. Dat er heel veel verborgen verhalen in de stad zijn. Dat de stad zo mooi als hij soms kan zijn, ook soms heel erg lelijk en oneerlijk kan zijn. Ja, dat schrijf je ook na aanleiding van het overlijden van Bas van Wijk. Ja. Ik schrijf graag over al het moois in de stad, maar weet ook dat het hier in 10 minuten hermetisch kan worden afgesloten. Er voor iedereen een vluchtauto lijkt klaar te staan, dat we steeds minder lijken op te kijken, steeds makkelijker doorfietsen. Ja, ja. Ja, dat heb ik heel erg ervaren in de stad. Waar begin je als stadsdichter? Ja, die vraag heb ik mezelf ook afgevraagd. En dat heeft zeker, een jaar? Misschien, een jaar. Heeft precies een jaar geduurd. En zeker ook met zo'n stad die zo divers is. Met zoveel mensen en zoveel. Ik werd in 2019 stadsdichter. Dat hadden we in maart 2019. En ik was heel erg aan het zoeken naar waar schrijf ik over en waarom en voor wie. En het heeft best wel lang een beetje voortgekabbeld. En ik schreef dan wel wat stadsgedichten. Totdat in maart 2020 corona aanbrak. En toen dacht ik van, nu heb ik iets wat iedereen nagenoeg op dezelfde wijze tegelijk voelt. Een soort van gezamenlijke vijand. Even geen breuklijnen. Even geen breuklijnen. En toen heb ik 3-4 coronagedichten geschreven. Die ook heel erg omarmd zijn door de stad. En op een gegeven moment overal in de stad kwamen te hangen. Dat heeft ook mijn hele stadsdichterschap ook op een voetstuk gezet. En daarna had ik ook iets meer verbinding met de stad. En ben ik over heel veel dingen gaan schrijven uiteindelijk. Ja, en in je nawoord zeg je van het stadsdichterschap heeft mij verzacht. En het heeft ervoor gezorgd dat ik de confrontatie aanga. Ja. Want je zegt, vanaf het begin van de lockdown heb ik alles zo zacht mogelijk proberen te doen. De dagelijkse dingen met iets meer gevoel proberen te omarmen. En je zegt ook, hou je niet meer in, riep Aquasi op 1 juni op de Dam. Met die woorden kwam er een einde aan mijn verstilling en mijn zachtheid. Ik liet de kracht van zijn woorden binnenkomen, voelde een emotionele, maar vooral spirituele intimiteit. Hij moest het wel tegen mij hebben. Lang ben ik iemand geweest die zich inhoudt, die de zaken liever weglacht. Iemand die niet de confrontatie opzoekt. Mm-hmm. Dit was bij het Black Lives Matter protest. Ja. En toen dacht je, klaar met de zachtheid. Ja, niet zozeer zachtheid. Ik denk dat die zachtheid heel erg onderdeel is van wie ik ben. Maar tegelijkertijd niet wegkijken, dingen ook als het lelijk is, ook als het stinkt, durven te benoemen. Want dat is uiteindelijk wel de enige manier hoe we vooruit kunnen. Dat kwam toen heel erg bij mij binnen. Dus niet heel concreet op dat moment, over dat moment, maar meer spiritueel als persoon zeiden van durf te schrijven over die onzichtbare breuklijnen. Durf te schrijven over de goede kinderen en de slechte kinderen. Durf al die dingen te benoemen. Ook als het niet mooi is. Dat heb ik heel erg proberen te doen in mijn periode als stadsdichter. Maar dat is ook natuurlijk een beetje een ontwikkeling, een leeftijdsding. Hè. Ik was 26 toen ik stadsdichter werd. En dat is ook gewoon iets wat ik heel erg ben gaan omarmen als kunstenaar. In het algemeen, als het ware. Kan uitspreken. Ja. Want we moeten het erover hebben. Ja, precies. Mis je het nu, dat stadsdichterschap? De ene kant mis ik het, maar aan de andere kant denk ik dat dat je eigenlijk altijd stadsdichter kan zijn. Hè, met veel liefde voor de stad. En je schrijft dat je zo verbonden voelde met iedereen. Ja, en dat heb ik eigenlijk nog steeds. Dat je met verschillende Amsterdamse organisaties samenwerkt. De stad wat poëtischer probeert te maken. Ja, dat stopt niet op het moment dat je... Toen je begon dacht je, ik wil dat er ook mensen die nauwelijks poëzie tot zich nemen, dat er voor hen ook gedichten zijn. Ja. Ja, ja. Hoe? Ja, vertel me hoe. Ik weet niet zeg maar of dat gelukt is. Ik denk dat uiteindelijk poëzie is. Maar ik heb vooral de thema's proberen te omarmen die iedereen wat aangaan. Ja, dus belangrijke stadsmomenten, pijnlijke gebeurtenissen, maar ook... Ik zeg wat als Ajax kampioen werd. Ja, ik werd stadsdichter toen in dat jaar dat ze toen zo ver in de Champions League kwamen. Dus ook daarover schrijven. En dat het niet altijd een gedicht moet zijn wat voor sommige mensen bijvoorbeeld heel veel een afstand creëert of zoiets. Dus dat heb ik heel erg proberen te doen. Maar ook in gesprek gaan met Amsterdammers. Een van de gedichten gaat heel erg over... wanneer mag je jezelf een Amsterdammer noemen? Welke regels gelden daarvoor? En dan krijg je terug van... ja, nou, je moet in het winkelcentrum van Reigersbos zijn geweest. Anders ben je geen Amsterdammer. Of je moet een keer op Kwaku zijn geweest. Anders mag je jezelf geen Amsterdammer noemen. En nou ja, dat zijn dan dingen die ik gewoon direct in de relatie... en in contact met de mensen die de stad belichamen geschreven heb. Ja. Nu doe je heel iets anders ook. Want ik begreep dat je onderzoek doet naar het Papiaments. Maar dat is wel heel breed, zoals ik het nu zeg. Of niet? Ik ben ook aan het begin van het onderzoek. De afgelopen 3 jaar ben ik natuurlijk stadsdichter geweest. Heb ik veel over het Amsterdams landschap geschreven. Daarna heb ik de bundel Toen ik klein was ik niet bang geschreven. Waar de voorstelling Terug naar Prinsenplein op is gebaseerd. En ik ben nu bezig met een nieuw onderzoek. En in dat onderzoek ga ik op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van Papiamento. Papiamento, de taal die ze onder andere op Curaçao spreken, Bonaire, Aruba. De taal, ik denk wel een van de eerste talen die mij ook is aangeleerd. Ik ga op zoek naar die ontstaansgeschiedenis. Spraken jullie het thuis? Ja, spreken het nog steeds. Het is heel erg onderdeel van wie ik ben. Ik denk dat een taal heel erg uit kan dragen wie je bent. Of in een taal kan je heel erg uitdragen wie je bent. Dus het heeft ergens ook heel erg met identiteit te maken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een taal die heel erg verweven is in een koloniale geschiedenis. Omdat het een taal is die ontstaan is... Ja, in de 17e eeuw door de Nederlandse koloniale geschiedenis. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die taal zich in de afgelopen 200-300 jaar heeft ontwikkeld. Welke Caribische schrijvers bij hebben gedragen aan het populariseren van die taal. Maar ook hoe een taal onderdeel kan zijn van het decoloniseren van een volk. Wat taal in de breedste zin, zeg maar, betekent. En in je voorstelling heb je het op een gegeven moment over culturele genocide. Ja. Is dat ook iets wat met het Papiaments is gebeurd? Doordat mensen geen Papiaments mochten praten. Is dat ook wat jij dan culturele genocide noemt? Dat er een deel van de cultuur wordt doodgemaakt? In dit geval is het natuurlijk wel... Ja, want het is natuurlijk een best wel heftig woord... maar het is natuurlijk in de context van dat gedicht dat ik voordraag. Ik sta nu aan de basis van dat onderzoek... maar wat ik natuurlijk wel al weet en veel tegenkomt... is dat Papiamento een taal is die heel erg onderdrukt is geweest. En eigenlijk sinds 2010... pas een officiële taal is geworden. Dat zorgt ervoor dat het... Dat de mensen die de taal wel spreken... eigenlijk al direct soort van in opstand zijn gekomen. Maar ook de mensen die op een of andere manier de taal niet spreken... of de ruimte niet gekregen hebben om de taal door te kunnen ontwikkelen... Dat die daardoor ook minder woorden hebben om soms zichzelf te kunnen uitdragen. Dat fascineert me heel erg als dichter. En tegelijkertijd natuurlijk ook heel sterk dat Curaçaose landschap waar ik dan ook verder in ga duiken. Samen met het Nationaal Archief ga ik daar de komende half jaar onderzoek in doen. En uiteraard gaat er daarna weer een kunstvorm uitkomen. Ik weet nog niet per se welke. Daar gaan we vanuit. Ik ga daar zeker over schrijven. En ik hoop daar ook weer iets van een voorstelling over te kunnen gaan maken. Maar ik kijk daar heel erg naar uit. Ja. Toen jij op Curaçao woonde, kreeg je toen les in het Papiaments? In die periode kreeg je les in het Nederlands. Op school was voornamelijk Nederlands de voertaal. En Papiamentu, dat sprak je eigenlijk buiten school. En dat had er mee te maken, zeker in die periode, ook het lesmateriaal en de boeken en de toetsen in het Nederlands waren. Sinds 2010 is daar een verandering gaande. Ik ben nu bezig om die context nu iets beter te gaan begrijpen hoe het er vandaag de dag helemaal uitziet. Maar die verandering is nu in ieder geval in gang gezet. Je kreeg vaak ook oude Nederlandse boeken waar dan dingen als sneeuw en boer in stonden, die waar je helemaal geen verbinding mee hebt, nee. omdat je op de eilanden opgroeit. Ja. Ik zat ook te denken, het is bij jou pas vrij laat ontdekt dat jij dyslexie hebt. Ja. Vandaar ook dat ik dacht, heeft hij misschien daar een andere taal geleerd en zij zijn er daarom hier zo laat achtergekomen. Maar dat is dus niet het geval. Dus dat is inderdaad een aanname die je maakt op het moment dat je zou kijken naar mijn achtergrond. Niet wetende dat ze op Curaçao gewoon Nederlands praten en dat je in Nederlands onderwijs krijgt. Waarom zijn ze er zo laat achter gekomen? Dat zijn dingen die je soms een beetje aanvoelt, maar niet helemaal weet of dat terecht is om dat dan te benoemen. Wat je vaak wel ziet, of in ieder geval waar ik niet meer van wegkijk, is dat zwarte kinderen massaal naar lager onderwijs worden gestuurd. Dat dingen als taalachterstand en agressief heel makkelijk gelabeld wordt. En ik zeg niet dat het altijd en overal zo is, maar ik kijk er in ieder geval zeker niet meer voor weg. Er wordt vaak bij zwarte kinderen niet verder gekeken van misschien is er iets aan de hand. Ja. Hoe kwamen ze er bij jou achter? Op een gegeven moment ging ik de CITO-toets ging ik doen. En mijn niveau van Nederlands in die periode, AVI lezen, was zo laag dat ik eigenlijk niet de CITO-toets kon doen. Maar ik was wel heel erg slim. Vakken die niet talig waren. Je voelde je niet dom? Ja, ik kan me voorstellen. Het gaat zo om taal. Ja, het gaat inderdaad zo om taal. Maar wat dyslectisch zijn vooral met zich meebrengt, is een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar ik kon wat dat betreft wel goed leren. En topo of aardrijkskunde of maatschappij. Ja, ik kon dat ik begreep dat heel goed. Ik kan heel makkelijk verbanden leggen. Dus daar haalde ik dan gewoon goede cijfers, hoge cijfers. En alles wat een beetje met taal te maken had. Dus Nederlands, begrijpend lezen, Engels. Maar soms ook van die ingewikkelde rekensommen. Mm-hmm. Daar haalde ik dan slechte cijfers in. Het was een beetje vreemd, maar op een gegeven moment heb ik een EQ-test gedaan. En daarin bleek zeg maar dat ik dan weer een ver bovengemiddeld EQ had. Toen gingen we een beetje zoeken naar wat het dan zou kunnen zijn. En toen heb ik op een gegeven moment een dyslexie test gedaan en een dyslexieverklaring gekregen. En toen was ik 11. En hoe was dat? Het zorgde bij mij voor dat ik het een beetje kon plaatsen. En zo ijverig als ik was, ben ik ook gelijk diep in de materie van wat dan, dat dan betekent. Wat het betekent om, om dyslectisch te zijn, om een bijzonder brein te hebben. Wat is dyslexie precies? Hoe werkt dat dan precies? En daar ben ik dan, ja, tegen de tijd dat ik 13, 14 was, was ik een specialist als het gaat om dyslexie. Maar daardoor ook wel andere bijzondere breinen. Autisme, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid. Je kent ze allemaal. Ja, ik ging daar toen heel veel over lezen en onderzoeken. Ik ging naar een dyslexiepraktijk om te leren gaan met dyslectisch zijn. Ik geloof ook graag dat ik dat als ik niet dyslectisch was geweest, dat ik ook geen schrijver was geworden. Waarom niet? Want je zou eerder denken... Ja, maar daardoor ben ik juist aan de slag gegaan met creatieve taal. Omdat ik dyslectisch ben, dan ging ik altijd op zoek naar synoniemen op het moment dat ik niet wist hoe ik iets moest schrijven. En daardoor creëerde ik eigenlijk een best wel grote woordenschat van allemaal woorden die andere mensen nooit gebruiken. En dan... Dus moet het met een G of CH, weet je wat, ik zoek een heel ander woord ervoor. Ja, precies. Als ik niet weet hoe je enthousiasme of zo moet schrijven, ja, dan verzin ik daar een nieuw woord voor. En op die manier werd ik... best wel creatief, kon ik heel makkelijk creatief omgaan met zinsopbouw. Ja. Was je niet liever voetballer geworden? Misschien wel. Ja, ik heb nog steeds heel veel passie voor voetbal. Ik heb op hoog niveau gevoetbald, toch? Ja. Op diezelfde leeftijd. Ja, terwijl je alles aan het uitzoeken was over dyslexie en andere breinen, zat je ook wel bij Sparta. Ja, tot mijn 14, 15e op hoog niveau gevoetbal. Maar ik wou het niet graag genoeg. En ik was uiteindelijk ook niet... Dat vind ik wel frappant, want je bent een enorme doorzetter. Ja, maar op een gegeven moment voel je ook of het iets... Ja, ik weet niet. Ik kon het wel al een beetje aanvoelen dat het niet, zeg maar... op spiritueel niveau ook echt iets was wat ik echt heel graag wou. Ik kon het goed. Uiteindelijk moest ook nog blijken hoe goed ik dan uiteindelijk was. Hè. Want ja, rond mijn 14e, 15e ben ik van het allerhoogste niveau afgestapt en ben ik een beetje daaronder, zeg maar, gaan voetballen. En als ik dan kijk naar de jongens die het wel gemaakt hebben en de jongens die het niet gemaakt hebben, dan zat ik bij de jongens die het waarschijnlijk niet zouden gaan maken, als ik heel eerlijk ben. Maar wel nog steeds een passie. En zeker naast het schrijven en de kunsten kan ik daar heel erg mijn vuur in kwijt. Het blijft een leuk spelletje. Ja, nee, precies. Wanneer schreef jij je eerste gedicht? Ik denk dat ik heel onschuldig rond mijn 14e, 15e begon met schrijven. Een beetje achter in de klas. Ik wist niet wat dat precies moest gaan worden. Ik wist al helemaal niet dat ik een dichter wou gaan worden of whatsoever. Het begon denk ik ook niet per se met poëzie, maar meer met een beetje woordspelingen. Wees dichter bij de dichter en dat soort dingetjes ging ik dan verzinnen. En langzaam is dat al vrij snel poëzie geworden. En al eindelijk direct in combinatie met de voordracht. Want ik weet nog dat de eerste keer dat ik poëzie deelde was tijdens een literatuurprijs georganiseerd door SKVR in Rotterdam. En dat was een combinatie van gedichten die je moest opsturen en daarna voordragen. Ja. En wat deed het met je toen je dat moest voordragen? Ik wist eigenlijk al direct van, dit is wat ik moet gaan doen. Ja. Niet wetende natuurlijk of daar überhaupt ruimte is om in door te kunnen ontwikkelen. Om heel eerlijk gezegd, ja, kende ik niemand die dichter was en al helemaal niet iemand die daarvan kon leven. Maar ik wist wel al van, verhalen vertellen, op een podium staan, schrijven. Dat is iets wat mij heel erg ligt en waar ik blij van word. Goed zo, wat fijn dat je dat gevonden hebt. Ja, nee, zeker. Ja, daar ben ik ook heel erg blij om. Ja. Dankjewel, Gershwin. De Poëzieweek begint morgen, dus eigenlijk nu al, want het is nu 25 januari. En in die week is de bundel De Stad is ook van mij, van mijn gast van vannacht, Gershwin Bonifacia, verkrijgbaar bij Atheneum in Amsterdam. En na die week is het boek ook op andere plekken te vinden. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit Meer Slapen. Dan is presentator en podcastmaker Gijs Groenteman mijn gast. We gaan het onder andere hebben over zijn nieuwe cultuurprogramma Groenteman op zondag, dat aankomende zondag van start gaat. Nog een fijne nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.